That's right. Välkomna till Movieboxen. Vi är två filmnördar utan plan och jag heter Louis. Och jag heter Järven eller Axel eller vad som helst. Ja, Järven. Ja. Det är så vi känner dig i alla fall. Ja. Vi är namnet Järven. Och välkomna till avsnitt nummer två. Där vi kommer prata... Ja, vad ska vi prata om? Jag har faktiskt ingen aning vad vi ska prata om. Det är väl hela det. Det är väl egentligen det som är grejen, men... Precis. Det kommer bli mycket tjafs om över och underskattade filmer och serier. Så att... Ja, för jag lägger ut frågan på Twitter nu. Vilken... Bara så ni vet, när ni lyssnar på det här kommer det vara efteråt. Så att... Ja, precis. Men vi sänder detta. Vi skickar frågan live nu när vi spelar in. Och frågan lyder... vilken film eller serie tänker du på när du hör ordet underskattat eller överskattat? Och beroende på vad vi får in för svar så kommer vi prata om detta och grejer och se vart vi hamnar. För vi kör utan manus och sådana grejer. Vi vet alla att det kommer sluta i att jag hyllar Lynch och Lewis snackar skit om von Trier. Vi vet, alltså... Det behöver vi inte förklara, det är så alla avsnitt kommer att sluta. Ja, kanske. Men nu är frågan ute på Twitter. Jag har retweetat några grejer och vill se hur många det ska jag göra. Som hör av sig. Men vad tänker du på när du hör ordet underskattat eller överskattat? Film eller serie? Det är så mycket olika. Jag kan börja med överskattat, då tänker jag mycket på... TV-serien Game of Thrones. Och vi måste redan nu gå in på att överskattat betyder inte att jag hatar serien. Eller att det är dåligt. Eller att jag ens tycker det är dåligt. Alltså, ens att jag ogillar det. Jag gillar Game of Thrones. Mm. Men den har fått en sån slags status som det smartaste och bästa inom TV-serien. Ja. Eller inom TV, så att det är där jag inte håller med. Det är en bra serie, men det är verkligen inte en av de bättre som gjorts. Nej. Det är en stabil serie, men inte mer. Ja, alltså jag börjar kolla på det, för jag är inte så mycket för fantasy och grejer, och därför tycker jag inte så förtjust i Sagan om ringen-filmerna och Sagan om ringen kommer också, men de är ändå så här, fast alla älskar väl inte Sagan om ringen? Nej. Men Game of Thrones känns det som att alla hyllar till skyarna, fast jag tycker det är bra. Jag har tittat på Game of Thrones och har inte sett sista säsongen. Jag försökte kolla den sista då. Eller senaste. Jag bara, jag har typ somnat. Det här, den här podden är ju tillsammans med Louis spoiler saker. Så Jon Snow dör och sen återkommer han. Fuck you alla. Jag har ingen aning. Jag har lagt ner serien. Nej då. Vi har fått in vårt första svar här. Ja då. Gustav Larsed. Han skriver överskattad. Wolf of Wall Street. Och jag måste erkänna, jag har inte sett den filmen. Jag håller verkligen inte med honom. Berätta lite om den. Nu är vi inne på spoiler-territoriet, men allt kommer inte spoilas, allt kommer förstöras. Ja, men jag har inte sett filmen, så jag bryr mig inte så mycket. Men varför... Välkommen till Movieboxen, podden som förstör dina drömmar och hopp. Jag slår vad om att jag hoppas vi får i alla fall in ett argt brev om att jag har spoilat Jon Snow dör, för att folk är jävligt sensitiva om allt det där. Men det är tillsammans med Louis spoiler saker, så att... Ja, men i alla fall, varför håller du inte med Gustav om... Jag tycker att av två anledningar. Jag tycker det är en väldigt bra... Alltså jag tycker det är en bra film. Ja. Det är en stabil film. Och sen tycker jag inte den är alltså så högt skattad, eller vad man ska säga ändå. Mm. Jag tycker den har en plats i... Och nu pratar vi någon slags kulturell filmvärld där alla... Alltså IMDb, typ så. Den är plats 138, men den har ändå ett snittbetyg på 8,3, vilket är vad jag skulle ge den också. Så att... Ja, alltså jag har inte sett den. Jag har haft den på min väntarliste ganska länge. Du har sett Maffiabröder, va? Ja. Ja, det är som det, fast med Wall Street. Okay. Det är egentligen... Jag har liksom sett analyser av att det är så många grejer lika i de filmerna. Mm. Så att och som sagt, det är verkligen ingen dålig film. Och jag tycker inte den är överskattad, för jag tycker inte folk håller den så alltså så högt som man. Mm. Men... Leo, blir han. Jag låt mig ta den här. Ja. Våran älskade Gustav Larshed, den intelligenta och ja, Larshed som vet och så vidare. Bäst. Ja. Är underskattad The Lobster. Oh. Fan. Ja. Fan vad jag hatade den filmen. Jag älskade den filmen. Jag tyckte det var så jävla långtråkig och usch. Men alltså hela grejen med den är att den är så jävla stel och obekväm. Mm. Men ja, nej, ja. Jag folk hyllade den filmen. Jag tänkte, men det här verkar ju bra. Sen tittade jag på den och bara shit. Vad händer? Och sen bara boring. Alltså jag tyckte det var en jättetråkig film. Och tänkte, nej, den ska inte ha så högt betyg som den fick. Jävlar, nu kom det upp en massa jävla Clash of Titans reklam. Ja, men det är ändå en sån här, vad heter det, film som fast det är en sån, annorlunda. Jag har lite svårt för vissa såna filmer. Jag kan förstå. Jag förstår om någon säger att den är överskattad, för den blev ju till skillnad från Wolf of Wall Street. The Lobster har ju blivit geniförklarad. Ja. Ja, så att alltså jag tyckte den var jävligt bra, men jag kan förstå att även alltså folk som tyckte den helt okej för att den fick, jag kan hålla med, den fick jävligt mycket praise därför. Jo, jag har ju också en så här överskattad, eller jag har flest stycken överskattade filmer. Ja. Men såklart, för mig var det The Lobster. Ja. Men jag tänkte även på den nya filmen The Witch, som också har fått jättebra betyg. Den är ju väldigt, den är väldigt högt skattad. Jag älskade den, för jag älskar de här gamla. Alltså när det är bara, alltså du vet, åh, det är syndare och det är kristen, alltså när man har någon slags konstig religiös och det är Satan, alltså jag är absolut inte en religiös person. Nej. Och jag tror det är därför jag älskar att, du vet, Satan kommer upp och slaktar människor. Mm. Jag tror det är där jag hittar någon slags. Alltså jag visste inte vad jag tycker om. Jag visste inte om det var sån här jumpscare film eller psykologisk thrillerskräck, men det var, jag tyckte den var också var så här seg och långsam, och det hände ungefär en 40 minuter innan det hände någonting. Men jag tror att det beror på, jag ska bara säga, du såg den efter all hype. Ja. Eller efter recensionerna. Jag såg den alltså när inte alla, för du vet, när du såg den, det var 2 veckor efter mig. Ja. Och då hade absolut alla gett den 5 av 5. Ja, men det då jag tänkte, men jag har sett den, jag har hört att den ska vara, och jag gillar lite när de är långsamma. Men det jag tycker den filmen gör bra att den bygger en obehaglig stämning. Ja, fast jag tyckte inte den var så obehaglig. Alltså, jag kommer tänka på en helt annan film när jag hörde alltså musiken i filmen. Det var ju mycket stråkare saker, men jag kan inte komma på vilken annan film som den påminner om så. Jag vet inte om det är It Follows eller om det var någon annan film. För It Follows tyckte jag var bra, men den här tyckte jag inte var bra alls. Så det är också sån här... The Larshed Returns. Ja, vad säger jag nu? Captain America Civil War är bra men är överskattad. Och jag säger bara att den är inte överskattad. Den är bara, återigen, den har inte fått sin plats i någonting. Den bara finns, men jag tyckte den var skitbra. Ja, men som sagt, om säg om ett år. Ja. Om folk säger att det är den bästa Marvel-filmen, då kommer jag inte hålla med dem. För den bästa Marvel-filmen är Howard the Duck, det vet varenda jävel. Nej, för i helvete. His name is Howard the Duck. För i helvete med stora bokstäver och copyright. Ja, och inga jävla mellanslag. Nej, precis. Det är för i helvete, inte för i helvete. Nej, alltså om vi ska säga vilka som är den bästa Marvel-filmen, så jag tycker Captain America var bra, men inte den bästa. Så, för jag tycker fortfarande att den som kom nu och bytte trenden, det var faktiskt Deadpool. Okej, det är inte Marvel som ligger bakom så, det är Fox, men det är fortfarande Marvel. Ja. Men det var en jävla bra film. Min men alltså, det beror på vad man räknar man som Marvel. Räknar man de filmerna de har gjort? Alltså i deras nya från Iron Man och fram? Ja, det är ju det som är problemet. Räknar man alla Marvel Studios har gjort? Ja. Eller räknar man alla som är baserade på Marvel-förlagor? Ja, men precis, det är det. Men vi får nog säga Marvel, alltså förlagor. För X-Men ingår ju i Marvel. Men det är folk som gör. Men jag tycker Deadpool var någonting alltså... Deadpool var, det var en kul grej som, det var lite nytt så. Precis, jag tyckte om den. Och jag uppskattar alltid Det behöver inte ens vara bra. Jag uppskattar när någon, när man ser att någon, ja, du har varit kreativ, du har liksom, det betyder ju såklart inte att den har varit jättebra. Apropå The Witch, Gustav skriver nu att han kollar på The Witch nu. Än så länge inte överskattar i alla fall. Han visste att vi ska snacka den. Ja, det är kul att han tog fram det. Men tillbaka till Deadpool. Jag tyckte den filmen var bra. Så det kan, yeah. man kan sätta in den i olika kategorier. Man kan sätta in den som en kärleksfilm. Jag sätter in den som action-komedi. Man kan sätta in den som action och komedi. Och även en superhjältefilm. För ja. Jag såg den med min pling. Nej, jag sitter och håller på med pling. För det gjorde vi, nu pratar vi film. Ja, den. Detta är... Nu kör vi plång sambo istället. Precis, detta är jag har ingen sambo. Detta är en uppgradering, ungefär som Treadstone i Jason Bourne. Vi är den bättre versionen av... Vi är som att kombinera, nu pratar vi films, halvtaskighet med International Film Discussions heltaskighet. För att ha två negativ som skapar en positiv. Precis, utan den planerade strukturen och utan bokstavskombinationerna. Exakt. Det är vi som är det. Yes. Med det sagt, så Deadpool. Min plong. vi såg den tillsammans. Och hon tyckte den var skitbra. Och ja. Jag håller med. Jag sa att den är jättebra. Det är en kärleksfilm, det är action, det är så. Och nej, hon gillade den faktiskt. Jag måste säga, jag såg en film igår som jag tyckte var fantastisk. Och den heter Mary and Max. Och det är en sån här leranimerad film som är, alltså, som handlar om en, alltså, ett barn i Australien som skaffar en brevkompis som är en gubbe som bor i New York, och han har så här psykiska svårigheter. Okay. När man är, om jag tror han har någon slags version av autism eller något sånt. Så han är en väldigt liksom udda karaktär, och fy fan vad bra den filmen var. Alltså alla måste se den, för att alltså bara hur de vad filmen hette igen så att folk Mary and Max. Det är med Philip Seymour Hoffman och Tony Collette, tror jag det är, som gör rösten. Okej. Väldigt, alltså så och alltså jag knäcktes i slutet. Det var som alltså det var verkligen den här bara gör, alltså det var den här som han satt och skrek på skärmen liksom, sluta bete dig som ett, alltså inte åt han autistisk utan hon barnet, för hon blir alkoholist sen och när hon växer upp, som bara sluta bete dig som ett as, gå och träffa hon, ni kom liksom, ni har varit bästa vänner via brev hur länge som helst, alltså ja, svårt att förklara, men en otroligt bra film. Okej. Okay. Apropå, vi har ju snackat om överskattat. Vi snackar ju om Game of Thrones. Ja. Jag kan även slänga in Blade Runner där, för jag tycker Blade Runner är totalt överskattad. Ja och nej. Alltså återigen en sån här, jag kan inte riktigt. Ja. Nej, för jag ser inte överskattad. Alltså jag tyckte inte det var dålig. Alltså jag tyckte det var. Jag förstår om folk inte gillar den, men jag gillar den. Ja. Alltså, jag kan liksom. Det är ingenting som jag strävar efter att se igen. Det är inte som Drive där man bara, hur kan du inte tycka att det här är bra, den har allt. Fast jag Blade Runner inte om den är liksom gången. Drive. Nej, men alltså jag förstår Blade Runner om man inte gillar den. Du måste se om Blade Runner. Jo, jag får nog göra det, tror jag. För första gången jag såg den, det var ju så här efter all prat om folk tycker den är så bra. Sen tittade jag på den och jag bara, nej. Okej, okay, ja, men som sagt, det kan vara så att nu har du låga förväntningar. Jag säger inte att du måste älska den nu, men nu har du ganska. Nej, men det kan vara också så att jag såg den för ganska länge sedan. Alltså, jag kan ju mycket mer om film nu, och jag har lärt mig väldigt mycket mer de senaste 2-3 åren om filmen vad jag gjorde då när jag väl såg den. Så det var samma sak som hände med Drive. Jag såg den då när den kom, och så då var det bara. Som sagt, jag har sagt detta innan, jag trodde det skulle vara typ en actionfilm som Fast and Furious, Collateral. Jag måste nämna, nu kommer ju min filmnörderi komma in, men jag såg en, det finns en fransk film som heter Weekend. Okej. Okay. Och hela idén med den filmen, regissören är en speciell typ han också. Mm. Men han har sagt, och jag såg den och jag hatade filmen. Jag hatade alla karaktärerna, den var helt hemsk. Alltså dålig, och karaktärerna var bara hemska människor. Men jag har tänkt på den i 2 veckor, och nu har jag insett att det var idén. Jag har gått och tänkt på hur arg jag blev av filmen. Och sen kom bara att idén var att jag skulle hata filmen. Och det lyckades, det lyckades den ju med. Så att på det sättet är den, ja, är en bra film som har lyckats göra vad den ska. Eller en dålig, eller alltså The Revenant är överskattad, det tycker Gustav Larsson. Är han fortfarande kvar? Jag tror han skulle dra. The Revenant är ja, den, jag måste den se film. Den igen, tror jag. Den är ju, har ju extrema problem rent, alltså storymässigt. Det måste, eller vad tycker du, Louis? För jag tyckte det var, alltså det var åtminstone, det var, alltså den var väl 2 timmar och 40 minuter. Ja. 40 minuter kunde klippts bort. Alltså, tro mig, jag är inte den som vill klippa bort poetiska, liksom poetiska fina bilder på träd, men alltså ta det lugnt nu, Inarritu. Du behöver inte ha 3 timmar där 2,5 av dem är kolla ens ett liksom panorering på solnedgången. Åh, kolla, en stjärna faller. Åh, kolla, några indianer står och dansar i slow motion. Det är liksom, symbolik är bra, men liksom ta det i rätt mängd, ja, för helvete. Jag håller med i vad du säger. Alltså, jag måste se den filmen igen. Alltså, jag tyckte den var... Jag tyckte den var bra, men återigen, jag tyckte den var jäkligt bra, men jag hade problem med hur den blev lite egenkär i slutet, alltså. Ja, alltså det var ju ett där. Detta var ju, alltså det känns som att det var en film för att ge Leo Oscar. Alltså nu får du, ja, för, och den kändes väldigt, vilket han borde ha för ganska många år sedan tillbaka, för han är väldigt väldigt duktig. En, ja. Men det är en sån här film som jag måste se om igen, tror jag. Men också en annan film som borde klipps ner lite, apropå stora vyr och grejer, det är The Hateful Eight. Den såg jag om häromdagen. Jag såg nu Blu-ray-versionen som är 168 minuter, tror jag. Jävlar, ja. Den är, ja, men den jag såg på bio var, jag åkte ner och såg 70mm versionen, ja. Och den var ju 3 timmar och 7 minuter eller något. Men grejen med den var att när jag såg den på bio var det, då var det liksom, jag kunde inte döma det, för det var bara, åh, kolla, det är Quentin Tarantino, det är lite kul dialog, och åh, kolla, det är film på film. Så man fastnar lite på annat. Ja, men... för det jag tänkte på, det var själva öppningsscenen när han zoomar in på den här statyn där och bara zoomar ut så sakta. Det, ja, tog så här, det 6-7 blev... minuter, alltså. Ja, minst. Men det var ju också, det är bara för att ha den här overture, alltså startmusiken. Jo, men precis. Men ja, jag håller med. Det var så jävla, alltså, alltså jag tyckte det liksom... var, jag tyckte ändå det, alltså det är säkert, det är inte så lätt som man tror att det är. För den där häst och vagn, den måste ha funnits långt, långt bort för att köra den här sitten, alltså, för att tajma in det så att när den väl zoomat ut ordentligt så kommer de där. Alltså det krävs ju planering, men det är så långt tråkigt. Gör det. Gör det. Jag vill bara säga en sak, alltså apropå, ja, vi har ju snackat mycket om överskattat. Ja, vilket är lite underskattat. Jag har en serie som är så jävla underskattad, som så fler människor borde se. Den har jag sagt en gång förut. Och den här serien heter Terriers. Den släpptes 2010. Det handlar om en ex-polis som är en, ja, en åter, alltså en förrätta alkoholist då. Och hans partner, hans bästa kompis, en förrätta kriminell. De två går ihop då och skapar ett team utav så här privata detektiver. Så de så här, ja, detect shit, alltså i området och grejer så. Och de snubblar på en grej då som har större djup och blir större och större och större så. Och den här serien är så jävla bra. Och det är också så här Fox Studios som alltid lägger ner alla bra serier, som Terriers, Futurama och Fringe, tror Fox låg bakom, jag är inte helt säker. Okay. Men i alla fall, serien Terriers, det kom bara en säsong. Och jag tror det var, ska se hur många avsnitt det var nej, jag kommer inte ihåg hur många, vet du det? Jag ska se. säsong 1. Jag kollar på IMDb just nu medan vi pratar. Det släpptes 13 avsnitt. Och ja, under de 13 avsnitten, det var, de fick med så mycket karaktärsutveckling, bakgrundshistoria och grejer. Och det var så jävla bra. Men sen så la Fox ner serien. För att när den höll på att sändas så tyckte de att det var för lite folk som tittade på den. Men det var en sån serie som blev hyllad halvvägs av serien ungefär. Och så efteråt då blev jättestor. Men då hade de redan lagt ner den för de tyckte det var för lite tittare. Och det är en sån serie som jag verkligen, verkligen kan rekommendera. Terriers. Det är en underskattad serie. Jag ska slänga in tre stycken otroligt överskattade svenska filmer. Och roligt nog alla tonårsdraman med ska du snäcka med tjejer i huvudrollen. Och det är Pojkarna från 2016, Min lilla syster från 2015 och Fucking Åmål från 1998. Alla de tre har blivit hyllade för att vara originella och jättekola och nyskapande och jättebra. Nu är inte jag en tonårig flicka, men jag är så nära jag är så nära man kommer om man inte ska ha det. Nej då, men jag blir citatet liksom, bara så du vet. Ja, jag vet. Jag är inte en tonårsflicka, men jag är så nära man kan komma. Exakt, jag vet. Men ändå liksom, de är så jävla, och det är bara den här lökiga svenska dialogen, och det är så jävla dåligt. Det finns ju också många sån här typ En man som heter Ove som folk hyllar för. Ja, jag har inte sett den. Jag tror inte jag kommer se den heller. Jag har lyssnat på boken. Boken är ju bra alltså, ja, men filmen är ju inget som boken. Ja, alltså, svensk film, jag är inte alltså alltid mest förtjust i dem. Alltså, vissa filmer är ju bra. Men de jag tycker bäst om, som apropå så här, nordiska länder, så är det ju våra kära kollegor danskarna som gör mycket bra film. Och jag håller på att kolla, jag tittar på Bron. Den är dansk-svensk. Snälla, gör aldrig den dialekten. Jag tittar på det. Nej, det var inte franskt. Okay. Nu blir det franska plötsligt. Nej, men i alla fall, Bron är ju en svensk. Ja. En svensk-dansk produktion. Och jag tittar på den för andra gången nu, för den finns nu på SVT Play. Alla säsongerna finns att titta på, vilket är jättebra. Tack så mycket SVT. Jättebra beslut att släppa alla avsnitten av alla säsongerna så att man kan titta på dem. Där har vi, alltså jag ska inte säga underskattad eller överskattad, för det är bara en jävligt bra serie. Så den går inte under de kategorierna. Jag vill bara säga att den finns att titta på. Och ni som inte har sett Bron, titta på Bron. Passa på nu medan den finns på SVT Play. Och där säger vi ingenting mer om Bron, förutom att det bästa som Sverige har gjort någonsin, tycker jag. Jag har inte sett Bron, men jag har sett postern, så att Då får du lyssna på den här podden, detta avsnittet, när vi rekommenderar folk att titta på Bron. Ja, då. Så kanske du tar upp det. Vi får se. Ja. Nej då, men vi kan se några, vi har liksom några filmer. Vi behöver ju inte fortsätta prata om över- och underskattade filmer, men det finns ju vissa filmer som, alltså, nu tycker jag vi går in på Oscarsgalan. Ja. Yes, för Oscarsgalan har överskattat och underskattat och så där, det känns som de går hand i hand. Mm. Så oh ja. Ja. Har du sett Spotlight? Nej, jag har inte sett den. Nej. Har du sett, vilken vann förra året? Birdman. Den har jag sett, ja. Ja, förtjänade den att vinna? Nej. Nej. Vilken var året innan? Förra året, Creed. Innan. Den släpptes väl 2015, Birdman. Ja, men vilken vann innan Birdman? Var det Argo eller nej? Ja, det vet inte fan, men Argo 12 Years a Slave. Den var faktiskt jävligt tung, den filmen, den var bra. Den var bra, men alltså det finns så så, men vilken fall som helst 95%. Nej, ja. Men säg 80%. Ja. Av allt Oscarsgalan gör. Även om jag håller med om det, känns så jävla safe. Ja. Alltså jag kan tänka mig, alltså, till exempel vissa filmer när skådespelarna får göra De får, alltså, jag säger det igen, jag har sagt det flera gånger förut. En skådespelare kan vara hur bra som helst under rätt regi och kan vara katastrofalt jävla pissdålig under fel. Och då kan vi dra in både Halle Berry och Channing Tatum. Vi kör in Halle Berry, hon vann ju Oscar för Monster Ball eller vad han heter. Ja, för bästa kvinnliga huvudroll när hon satte på Billy Bob Thornton i filmen. Ja, precis. Det är allt jag kommer ihåg från den. Samma här. Hon fick, det är det. Om man ligger med folk eller blir påsatt av björnar så får man Oscars. Hon vann en Oscar. Ja. Det, eller om man spelar homosexuell eller transgender eller något. Man ska helst spela någon eller så ska man spela slav eller något sånt, för att om de inte låter dem vinna då är Oscarsgalan rasistisk. Ja, men precis. Då kommer de få rasist liksom anklagelser, så då. Precis. Som de inte fick det nog i år förra året. Hashtag Oscar så white. Ja, precis. Men i alla fall, när de gör så här extrema roller, alltså som du säger, fått saker som kan vara politiskt eller rasistiskt, frågor, så blir det så. För Halle Berry, visst, filmen var, hon var jättebra. Jag tyckte filmen var, det är ingenting som jag alltså vill se igen. Men det var en intensiv scen, alltså där just där med hon skulle ligga med och grejer. Och hela filmen var ju också väldigt jobbig så. Och hon vann en Oscar för den. Där var hon alltså fantastisk under rätt regi. Men om vi snackar Catwoman, fy fan, så jävla värdelöst dåligt. Men nu kommer jag ta min favoritperson någonsin, Nicolas Cage. Ja, exakt. Leaving Las Vegas. Och sen tar vi Vampire's Kiss. Det är inte samma skådespelare. Om man samma sak, som du sa, Channing Tatum. Folk tycker han är såhär charmig, god, alltså action, bla bla. Jag tycker han är, alltså, om vi går in på underskattade filmer, jag är väldigt, väldigt förtjust i Magic Mike och Magic XXL. Jag tycker att de är jättebra så. Men han spelar helt okej där. Men alltså, i en film som han spelar väldigt bra, det är Foxcatcher. Han är fantastisk. Både han, Mark Ruffalo och Steve Carell, de är helt alltså fenomenala i sina roller. Det är hur jävla bra som helst. Så får man se att den här killen, alla de kan verkligen agera när i en sån här riktigt tung jävla drama. Steve Carell är ju otrolig den. Och han är fan skrämmande. Ingen trodde ju att han skulle lyckas med den rollen. Nej, han är riktigt skrämmande. Det. Man får en så här föruppfattad mening, alltså lite fördomar. Och han jobbar komedi, han är bara så här fjantig och grejer så. Men han gick in och gjorde den här rollen. Och han är så jävla lik originalpersonen också. Alla de är väldigt lika. Och det, alltså de gör det så jävla bra. Och sen så har vi Jupiter Ascending. Channing Tatum, han gör det han kan med manuset, men filmen är så jävla värdelös. Och då har vi även han där från The Theory of Everything och The Danish Girl. Vad heter han? Eddie Redmayne. Ja, Eddie. Ja. Vad heter han som Eddie spelar? Redmayne. Eddie Hawkins. Ja, exakt. Han var jättebra i de filmerna. Men fy fan vad värdelös han är i Jupiter Ascending. Han bara, han pratar så här hela tiden. Och så, skridall! Alltså filmen är i sig skitdålig. Men det är under rätt regi kan man vara hur bra som helst. Och under dålig regi kan man vara Halle Berry dålig. Ja då. Ja. Nej, men... Folk som säger att Catwoman är bra. Nej, den är inte bra. Alltså, men det finns folk som säger att allt är bra också. Jo, det finns folk som tycker att Star Wars episode 1, 2, 3 är bra också. Så det är... Ja, men vi kan skylla på att de inte vet med. Bättre. Så. Exakt, sådana vill man inte ha att göra med. Nej, alltså jag fattar inte hur de kan ligga på så högt på IMDb, Star Wars. Men det är väl för att... Ja, jag vet. För The Phantom Menace ligger på 6,5. Och det borde ligga på typ jäkligt. 4 kanske. Och episod 2 ligger på 6,7. Och episod 3 ligger på 7,6. It's because it's the darkest of the one. Men fan blir det som den är mörk. Den är fortfarande dålig. Alltså de borde ligga kanske på så att 4,6 kanske. Ja, max. Ja, för de är inte bra alls. Så se, har vi några någonting mer? Just det, Oscarsgalan var vi inne på. Ja, och alltså det ofta är det så att så jävla... Har du sett Crash? Jag har sett Crash, ja. det, återigen, det är en sån här, det är inte en dålig film, men den är inte värd Oscar. Men ja, jag kolla vilka andra filmer som kom det året. Jag kommer inte ihåg vilka filmer, men om du kollar upp det så kan jag berätta lite varför jag tyckte om Crash, för det var ju ganska länge sedan den kom, och det är regissören Paul Haggis som jag minns rätt. Och då har vi även Ludacris som är en rappare. Jag är med i en roll där. Och rappare, så som brukar göra, musiker som i övrigt gör filmroller, brukar inte vara så bra. Om vi snackar Mariah Carey, typ i Glitter. Eller är hon en rappare då? Nej, men alltså jag snackar musiker nu. Magnus Uggla i G som i gemenskap är ju helt otroligt bra. Jag har inte sett det, men så, vissa gör det bra, vissa gör det dåligt. Rätt regi, dålig regi. Men i alla fall, i denna filmen så var Ludacris, han var jättebra. Och alltså hela filmen var, jag tyckte den var jättebra. Det är viktigt budskap, jag gillar hur de flätar ihop allas historier. Allting flätas ihop. Och den var tung. Enligt mig är det den sämsta filmen av de som är nominerade. Brokeback Mountain, Capote, Good Night and Good Luck och München. Mm. Var de andra som är nominerade. Jag tycker i alla fall både Capote och Brokeback Mountain är ju bättre. Ja, alltså Brokeback Mountain var, jag tyckte den var bra. Då är vi åter där igen. Känsligt tema, homosexuella och grejer. Ja. Så den filmen har jag bara sett en gång, och jag tror att det kommer bli så att jag kommer nog bara se den en gång. Exempel Crash har jag sett 2-3 gånger. För det är en så pass bra... Vill vi prata om Crash, då måste vi prata om... Har du sett Crash från 1996? Serien? Nej, filmen. Nej. Eller jag vet inte. Jag tänker bara på Speed nu. För de kraschar ju sen. Det finns en film från 1996... Eller, ja. Med James Spader. Ja, och det är den knäppaste filmen någonsin. Oh, jag gillar redan omslaget. Det är en tjejs rumpa med pistolhölster. Nej, det var inte alls pistolhölster. Jag tar tillbaka allting jag sa. Det här var sån här Forrest Gump-ben. Ja. Jag tar tillbaka allt jag sa. Det är mitt försvar, så var det med en liten bild. I den filmen så spelar han en kille som är sexuellt attraherad till bilkrascher. Ja. Den är väldigt knäpp, men jag tycker den är bättre för att den är ett så den rolig eller rolig och galen film. Ja. Jag måste bara försvara mig själv här för bilden. Ja. För när man ser en liten bild så ser man en kjol, det står Louis är definitivt crash, inte sexistisk. Nej, men så ser man någonting som ser ut som strumpanshållare, och det är jag väldigt, väldigt svag för. Jag tycker det är väldigt, väldigt sexigt. Och så ser man så här nästrumpor också. Men sen om man klickar på bilden, helt plötsligt så zoomas den in, och då ser man att det inte alls är strumpanshållare. Det är en sån här benprotes, tror jag. Och ett stort R på ett lår och nästrumpor och en kjol. Så jag har det till mitt försvar där. Men jag tar tillbaka allting jag sa innan. Hör att vi fortsätter. Nej, men som sagt, han som gjorde det, David Cronenberg, är känd för att ha gjort mycket knäppa filmer. Han har gjort visst har du sett The Fly? Ja. Snackar vi originalversionen eller remaken? Det nya med han. Ja, för den är bättre än originalet. Jag har inte sett, men vi pratade Jeff Goldblum, du med Jeff Goldblum. Chaos Theory. This drop of water. We must go faster. Yeah. Precis. Har du sett Videodrome? Videodrome. Nej, jag har sett Biodome däremot. Men det är helt olika filmer. Videodrome är liksom ja. Har du sett Scanners? Jag har faktiskt inte sett Scanners. Jag har tänkt se den många gånger. Den är ganska bra. Den borde du se. Det är väl sån här old school creep splatter-ish. Ja, det är liksom en sån här klassisk splatterfilm. Ja, men precis. Jag har ju sett de gamla klassiska filmerna, alltså som Toxic Avenger, High School Nukem High och vilka mer. Så, när vi ändå är på förlåt om jag avbryter, men när vi ändå är på samtalsämnet Polly Shore. Mm. Ska vi prata om hans mästerverk? Kör på, för jag är inte så familjär med namnet. Du har sett, du sa att du har sett Biodome. Ja. Har du sett hans andra filmer? Han är med i... Ja, du menar Jag tyckte du sa regissören. Du menar skådespelaren, vad fan? Jag menar skådespelaren Pauly Shore. Han är självklart. Son-in-law och Självklart. Jo, jag har sett den där med Brendan Fraser som är nedfryst. Vad är den heter? Encino Man. Ja, precis. Är inte det en av de absolut sämsta men bästa filmerna någonsin? Ja, jag tycker jag såg det fan när jag var lugn. När jag var ung menar jag. Och det var så här hiphop-stilen när de pratade. Han menar lugn som i att han hade fått en cigarett av en skumsnubbe. Och han blev lite lugn och ja. Så, nej, ja, men alltså, han... Paul Shore, alltså, han har det gått ut för. Ja, han har ju inte... Har han gjort någonting sen typ 92? Ja, alltså... Eller, ja, men där i kring. Ja, han gör väl bara små så här tv-serier och skit och grejer nu, men... Har du sett hur Brendan Fraser ser ut idag? Nej, han ser ju döende ut idag. Brendan Fraser. Jag vet bara att jag såg en sån här... jävlar, hur han ser ut på IMDb. Fan, han skulle kunna spela... Han ser... Men det har vi Gerard Leto. Ja, alltså han ser galen ut. Jag såg en film från The Asylum. Ja. De som gör såhär med super mega shark, octopus shark och grejer såhär. Och då var det en film där vi har Linda Hamilton och Vilken Jamie film Kennedy. Är det? Han som var med i Scream. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter exakt. Men det är en sån här riktigt såhär super B-film. Alltså, ni som sett i Asylum-filmen, ni vet. Men det här var, jag tänkte bara, för jag såg skådespelaren och jag tänkte, shit, vad fan jag vet inte har om du hänt ser, med men, honom? Jag ska bara kolla, så här ser han ut idag. Ja, han fuck. Fan, tiden fan har hänt. Alltså, ja, man känner fan inte igen honom. Ja, men i alla fall, jo, Jamie Kennedy, det är han som har varit med i Scream och grejer och sånt och gjort en av världens sämsta uppföljare, alltså vi snackar ju Son of the Mask och sånt. Men i alla fall, han är född 1970. Då blir man 40... Nej, han är född 70, 30... Då är han 40, 46 år. Typ. Och i den filmen, han såg ut som att vara en 60-årig gammal jävla gubbe. Det var inte smink och jag tänkte och bara, skit, vad eller? Fan är det han? Nej. Han var sig själv. Han skulle föreställa ung. Han såg ut som crap. Och sen så har vi även Linda Hamilton. Jag har en... En gammal bild där jag tog två stycken så här screenshots. Och jag tänkte, shit, fy fan vad de två har alltså inte åldrats väl. Och det var det jag kom att tänka på nu när du sa Brendan Fraser som har åldrats dåligt. Linda Hamilton, nu vet inte jag hur hon ser ut idag, men i och för sig tiden sätter sig på oss alla. Förutom sådana som moi, som blir bättre och bättre för varje år. Som ett glas, som en flaska vin då. Fortsätt intala dig du, det. Du ska liksom se bilder på mig när jag var yngre. Fy fan, jag såg som stryk. Nej, jag var rätt söt när jag var liten. Men nu är jag skärmig. Eller vad säger man? Söt, ja. Han var... Nej, jag var söt när jag var liten. Nu är jag attraktiv. Moi, is le attraktiv. Jag har ett glas vin här också. Så jag säger skål. Ja, för att säga någonting på fake slash nästan riktig franska får det. Bonjour, monsieur le attractif. Monsieur, je m'appelle Louis. Det enda jag kan. Och sen hur man ligger med folk. Ja. Jag kan... alltså inte... jag vet hur man ligger med... Alltså, jag menar, skitsamma. Jag tänkte på någon låt nu. Är det, vad har man gjort på ett annat sätt i Frankrike? Ja, det gör de säkert. De har uppfunnit massa saker. Enligt Hollywood, ja. French kiss. Ja. Oh, no, nej. Jag tror inte det var fransmännen som kom på att man kan pussas med och ha en tunga i varandras munnar. Nej, det var fransmännen. Det tror jag inte på. Jag tror att det... Gustav, Lars, jag undrar om vi ska köra tips från coachen när det kan vi absolut poppar. Göra, då kör vi. Jag är på. Ja, det här kommer ju. Vi skriver yes, kör på. Det här kommer ju bli skitbra. Återigen, vi ska bara säga vi sitter här och alltså, till alla er som lyssnar, förlåt om vi verkar oprofessionella. Nej, men vi är proffs. Eller ni har hört talas om oss tidigare. Vi är inte så jätteproffs. Precis. Eller, våra slogan är Movieboxen, eller som vi är proffs. Eller. Men detta sker live, ja. Och nu får vi tips från coachen, från Gustav. Och vill du eller jag, ska du eller jag börja? Jag kan börja. Fan, alltså, du får börja. Vilken film såg vi senast? Jag såg Once igår. Jag måste kolla, jag har bara sett massa kortfilmer nu, men... Nej, för jag hade ju min topp 5-lista på romantiska filmer, och där var ju Once med. Den senaste långfilmen jag såg var Marion Max, som du inte har sett. Så. Nej, jag har inte sett den. Du måste se den, jag tror du hade gillat den. Men... Då väntar vi på Gustav, se vad han kommer på för något. Jag ska säga att jag börjar. Oh, han kör en hemlig privat till mig. Oh, du skriver Gustav att han kör en privat till Axel. Då ska Axel köra någonting, och då ska jag gissa då vad det är förmodligen. Ska se. Jag vet inte. Det är väl inte charader eller Pictionary. Vi ska väl bara fortsätta prata om någonting. Vi tar en ny film. X-Men Apocalypse kommer ju på bio snart. Exakt, och det är väl en ny film av X-Men. Så då kör du din coach-tips här då. Jag kan inget om X-Men, så det underlättar. Vi pratar om Phantom of the Paradise, för det kan du. Ja, den är ju underskattad. Den är jävligt underskattad. Både den och Eddie and the Cruisers, som är två fantastiska jävla filmer. Ja. Som... För du tipsade mig om Phantom of the Paradise när du gästade vår podd då, eller min gamla podd i Nu pratar vi film. Och då tog jag och tittade på den, och jag är som sagt, jag sa till också, jag är väldigt tacksam att du tipsade om den filmen då. Ja, jag vill tacka för att du tipsade om Eddie and the Cruisers. Vad fan, Gustav, skicka någonting då. Nu skrattar Axel här. Han har ett jättestort leende och blir rörd om kinderna och funderar, hur ska jag göra nu? Och vi får se hur mycket han är på. Det är så jävla bra. Det här är så jävla bra grej. Okej. Det här är fan... Det här gör jag redan. Ja, fortsätt prata om Phantom of Paradise. Ja, så för den filmen är du presenterar den för mig. Och kan du... Axel, med tips från coachen, kan du berätta lite om handlingen i Phantom of the Paradise? För det är väldigt svårt att dra den under någon sorts handling. Det handlar ju om... Det är lite allt möjligt. Det är inte riktigt det här jag vet hur man ska göra. Men det handlar om Winslow Leach, som är en... Ja, han är väl... vad heter det? Inte författare. Kompositör. Och det påminner mig ju väldigt mycket om i franska filmen Weekend, när de har har du sett trafikscenen i Weekend? Alltså, jag känner namnet Weekend. Ja, det finns två filmer som heter Weekend. Den är ju en gammal klassiker av mästerregissören Jean-Luc Godard, och en är ju mer av alltså en lite smalare film från 2011 av Andrew Hay. Jag tror inte jag har sett någon av dem faktiskt. Två stycken homosexuella. Alltså, bara för att avbryta här. Jag har fått instruktionen att jag ska gissa vad du gör, eller vem du ska göra, eller vad som nu händer. Jag ska, Men i alla fall, handlingen i Phantom of the Paradise. Ja, Winslow Leach, en kompositör, går ju till Swan, Paul Williams, och ska sälja sin musik. Och det är ju en scen där som... Jag är så jävla dålig för det här. Det är ju en scen i Phantom of Paradise som... Det är fan omöjligt. Ja, men kör på. Alltså, än så länge så viftar du med händerna. Jag tänkte, är du sån här italiensk operasångare som pratar med händerna? Nej. Det är inget visuellt, utan det är någonting så... Men det är ju en scen i Phantom of the Paradise där Jessica Harper ska sjunga för han säljer ju sin musik till Paul Williams, och han säger nej. Han stjäl musiken. Ja. Det påminner mig om Faust, en gammal tysk stumfilm från säger man expressi, jag vet fan hur du uttalas. Något på X, den tyska. Ja. Något tycks på XXX, ja. Typ sån här tysk scheissefilm. Ja. Där Carmens mamma är med i. Jag började tänka på. Jag började, det var jag som började. Det påminner ju liksom om den här scenen i Salo. Mm. Har du sett Salo? Nej. Nej, gör inte det. Nej, okay. Det är en scen i den som, ja. Ja, Cartmans mamma hade sett oskyldig ut, alltså, ja. Mm. I vilket fall som helst så, just det, Phantom of Paradise, ja. Så hon, så han Swan själv musiken. Winslow, han är i fängelse. Han kommer ut ur fängelse och går till Swan och blir någon slags. Kör du din tips nu eller kör du det själv? För jag ser ingen skillnad. Nej, men det är det som är det jävliga. Det jag fick i uppgift är att, ja, jag ska inte avslöja, men det är någonting jag gör hela tiden ändå. Okej. Alltså visuellt då, eller med kropp, med rösten? Nej, det är ju bara någonting jag säger om och om igen. Okej, okay. Ja, okej. Okay. Mm. Men så att han går ju dit och så blir han någon slags phantom av det här. Mm. Paradise som är, ja, en rock, vad ska man säga, ett konserthus. En klubb? Alltså det är ju någon slags nattklubb, ja, konserthus. Precis. En klubb med livemusik. Ja, exakt. Det ska vara liksom de coolaste. Det ska liksom vara så att det är liksom en show. Det ska inte bara vara musik. Det ska vara så att det finns en story. Ja. Så att det är som teater. En teaternattklubb. Mm. Typ så. Och han hyr in den bästa, alltså den bästa sången någonsin, som ett Beef. Är du Leif G.W. Persson? Nej. han är mer långt. Men, ja. Ja. Mm. Så snabbt pratar han inte. Nej, verkligen inte. Nej då. Men som sagt, och så händer en massa grejer. Och han Phantom blir kär i Jessica Harper. Mm. Och hon är ju med i den här klassiken. Vad heter hon? Suspiria. Den. Mindre fel. Okej, okay, nu börjar jag haka på här. Du kör så här tillbaka story, alltså du berättar filmen men du hoppar in till något annat. Ja, jag ska. Det har jag förstått nu. Jag tänker bara på Eddie Izzard just nu, för han kör associationsleken då. Ja, fan. Eddie Izzard är så jävla cool. Jag älskar Izzard, han är bäst. Fan, nu vet inte om du ska vara först, alltså. Jag kan avslöja det, men alltså, jag hela tiden skulle lägga referenser till smalare, alltså, bara, det där påminner mig om den här jätte, alltså, obskyra filmen. Ah, okej, okay, du skulle inte vara någon person då, du skulle bara. Nej, alltså jag skulle bara göra någonting om, så att jag skulle hela tiden bara, det påminner om Edward Youngs The Terrorizers. Ah, okej. Okay. Det är ju en klassisk film inom den taiwanesiska nya vågen som började cirka 1900. Det var jag inte visste om du var dig själv eller körde det, för du är väl duktig. Ja, men det är det, för det gör jag hela tiden. Precis, det gör jag hela tiden. Jag avbryter folk och lägger in en 10 sekund, någon slags, du vet, jag lägger in en faktagrej där, va. Ja, men han startade ju franska nya vågen, det började med Hiroshima och Namor 1958. Mm. Och sen så fortsätter jag med konversation. Fick du nytt tips nu eller? Nej, jag tror det är din tur. Det var jag som skrev. Jag ska vi vara klara nu att vi kommer fram till. Alltså, ja, nej, men som sagt, det var en sån grej, för det gör jag hela tiden. Ja, jo, men precis. Jag har svårt att veta. Och sen är grejen att när jag ska komma på smala filmer, då försöker jag tänka något så smalt som inte ens jag kan komma på. Nu kommer det bli min tur, så jag kommer få ett minne från honom. Och minnas vänta på Gustavs. Jag ska bara. Inception är överskattad och Breaking Bad är överskattad. Hälsa Johan Nilsson. Ja, det känns som han inte riktigt vet vad han pratar om. Jag tycker, alltså Inception tycker jag den är jättebra. Det är en smart film. Den, nu snackar vi alltså Christopher Nolan, alltså bra karaktärer, bra manus. En smart film, alltså Jag tycker om Christopher den. Christopher Nolan är inte riktigt min grej. Men jag gillar den filmen. Och Breaking Bad, jag kan förstå att folk tycker att den är överskattad. Det jag gillar med Breaking Bad är att man får se en jävla karaktärsutveckling, vilket man inte ofta får se. Det är liksom, vad är det, 10 säsonger? Nej, 6 tror jag. Ja, nej, ja, det kanske är. Du tänker på något som helst. Ja, just det, jag tänker på Friends. Ja. Det är så lika tv-serier. Alla börjar hålla på med droger, fast i verkliga livet då. Han, ja, vad heter han? Exakt. Matthew Perry. Precis, han blev... Han har ju sagt, de har ju frågat honom vilket är ditt favoritavsnitt av Friends. Den han knackade på. Och så sa han, det är antagligen något av dem jag inte minns. Ja, precis. Han blev Walter White. Alltså han knarkar ju ner sig åt helvete. Jo, jag gillar Breaking Bad för det tycker jag. Har du fått något än? Inte än, jag väntar på svar här. Det är bra att veta om du har fått något. Jag har sett. Det jag tycker om med Breaking Bad är att när de är ute i öknen och filmar och har grejer, de kör alltid naturligt ljus när de är utomhus. De kör inga extra solkastare eller så. Ja. De kör riktigt ljus. Det är ljus väldigt, väldigt bra gjort. Och det är väldigt bra foto med. Alltså skådespeleriet är ju helt fantastiskt. Både... vad heter han som spelar Walter White nu? Jag glömde bort namnet. Bryan Cranston. Bryan Cranston. Och sen så har vi Aaron Paul som spelar... båda de två har ju blivit typecastade nu. Mm. Fast jag vill säga, Aaron Paul i Need for Speed, alltså filmen var skitdålig. Han var bra. Det var någon som sa att Need for Speed ser ut som en blandning av Drive och Taken. Ungefär. Det är väl en jävla bra betydning. Handlar inte den om typ... Jag vet inte, men jag kommer ihåg när någon såg trailern att hans trailerrecension var storyn ungefär så här: they took my daughter and my dog and my grandma and my wife liksom, och de dödade alla och nu måste jag ha min hem. Ja, för när de tog grandma typ, och jävlar. Dottern är lugnt. Ja, nej men alltså tillbaka till Breaking Bad. Jag tyckte filmen att den scenen var bra. Alltså den hade ett intressant pilotavsnitt. Då tänker man, shit, hur ska det gå? Och sen så fortsätter det. Och då får man se hur han verkligen... Breaking Bad är en sån tv-serie som man verkligen... Till skillnad... Alltså nu ska inte jag börja dissa på Game of Thrones. Men det jag tycker är dåligt i mycket av Game of Thrones är hur de... Så mycket cliffhangers. Ja. Det hade ju inte Breaking Bad riktigt så. Det jag tyckte de hade bra var att man ville inte kolla vidare för... Åh jävlar, vilken cliffhanger. Mm. Man ville kolla vidare för att det är en bra jävla serie. Ja men precis, och Breaking Bad var en bra serie. Alltså jag tycker personligen att Breaking Bad kunde slutat efter näst sista säsongen. Nej. När han säger, alltså ursäkta mig men nej, jag vill inte spoila någonting. Men vi är Louis spoila saker. Vi säger ja, så här. Men i alla fall när jag ska bara säga så här, har du inte sett Breaking Bad, släpp allt du har, gå se Breaking Bad. Ja. Nu kommer vi spoila den. Alltså, jag kommer spoila fram till säsong 5, alltså sista 10 sekunderna. Ja. Eller säsong 6 i alla fall. Har ni inte sett Breaking Bad så sluta lyssna här och kommer att lyssna om 3-4 minuter kanske. Jag vet inte vilket tid. Max, i alla fall. Ungefär. Nu har ni blivit vana spoilers för Breaking Bad. Det jag tyckte om med Breaking Bad, alltså säsong 5 där, när han lyckas springa Gustavo eller vad han heter i luften. Dusch. Det är ju säsong 4. Eller 4:an. Eller så var det bara så. Ja. Men i alla fall den säsongen när han spränger dem i luften där och då frågar hans tjej då, alltså, eller för detta fru eller vad hon nu är just då. Vad hände? Och han what happened? Han bara I won. Och sen sa det slut. Där tycker jag att serien borde sluta. Alltså, jag älskar sista avsnittet när han bara han är skjuten, han går in i meth-labbet och så bara kollar han liksom. Och han tittar på grejen. Man ser liksom i hans blick att han minns tillbaka på de goda tiderna när han kokade meth. Ja. Och alltså man ser verkligen att han gjorde det. Och man vet att killen, det börjar med pengar. Nu är det bara att han älskar det han gör. Och det är ju flummigt, men det är ju bra ändå. Ja, och där sitter vi med spoilers utav Breaking Bad i alla fall. Ja, och, som sagt, ni, även om ni blev spoilade, se serien, den är otroligt bra. Jag hade både säsong 4 och säsong den sista säsongen slutet spoilade för mig och jag älskade den fortfarande så att det är verkligen inte liksom det är inte vart de hamnar utan det är hur de kom dit. Och jag har fått ett tips från coachen här också. Och då måste jag prata om en film som jag så att säga, såg för ganska länge sedan. Jag har svaga minnen från den i alla fall, men jag ska inte säga vad filmen heter. Nej, ska jag gissa vilken film det är? Ja, eller vilken regissör. Alltså, men skitsamma, jag ska alltså, göra lite en recension av filmen, för det var sådär, väldigt länge sedan jag såg filmen. Och det handlar om en karaktär som heter Ferdinand. Och han en gift man, han har ett bra jobb, han bor i Italien. Och han jobbar på en tv-station. Och så får han sparken därifrån då. Och hans fru tvingar honom att följa med till en fest då. För att hans pappa då... kanske, eller hennes pappa då kanske kan ha ett nytt jobb till honom då. För han har precis fått sparken. Det är det enda han har gjort då. Okay, och på festen där så träffar hon... eller hon, jag menar han träffar en tjej då. Som... ja, alltså den här filmen är svår att förklara. Men har jag sett filmen? Men det händer grejer i alla fall då. Och, Louis, har jag sett filmen? Det kanske du har gjort. Men i alla fall, den här filmen heter... Période le Fou. Den har jag inte sett. Det är en film från 1965. Den är av Jean-Luc Godard. Ja, precis. Alltså jag kan inte köra den, för jag har inte sett filmen. Är det vad den handlar om? Det låter ju fan bra. Det låter jättebra faktiskt. Jag är faktiskt nyfiken på scenen. Jag ville se teasern här nu, eller trailern här. Men i alla fall, det handlar om att han är... Ja, jag har en skeptisk relation till honom. Men du visste vem det var, fan, Jean-Luc Godard. Ja. Och det var det som var min, jag skulle recensera en film utav honom och låtsas att jag sett en film och recenserar. Ja. Men det här blev inte så bra. För, så, ska vi köra en till eller ska vi hoppa? Vi ser vad som händer här, för nu ska vi se hur länge har vi spelat in här. Vi har spelat in i en timme. Vi är på en timme. Och jag tycker vi nöjde oss där faktiskt. Det var ganska kul faktiskt. Men så inte bli för långt och så grejer. Men, nej, men jag tror kring en timme lagom. En timme lagom. Men innan vi fortsätter här så kör vi lite flickchart. Ja, men innan, vi skulle köra några. Ja. Jag men sagt, innan flickchart så kör vi lite chickchart. Louis, mycket mer sexistiska version där vi måste... Precis, vi måste välja mellan två tjejer. Som, och det är bara på grund av deras visu... Nej, jag vet. Nej, alltså det kan vara attraktiva tjejer eller fula tjejer. Alltså, flickchart är att man säger två filmer mot varandra. Vilken väljer man? Och i chickchart så får man välja vem man vill vara med. Måste man motivera på... Nej, man behöver inte motivera alltså, om man vill då. Vi kan köra en censurerade. Pojkar och flickor, när två vuxna människor, en man och en kvinna, eller en man och en man, eller en kvinna och en kvinna, tycker om varandra väldigt mycket, så ringer de storken. Ja. Och då kommer den med barn. Så frågan här är ju, vem vill du ringa storken med? Fan, måste man ha barn med dem också? Kan vi inte bara sätta på dem? Det gör. I alla fall, någon kanske råkar skjuta storken. Men på det är så många poddar gör. Det är flickchart, två filmer mot varandra. Men vi körde i chatten så körde vi chickchart, man får välja en chick. Och sen för att göra det rättvist med till tjejerna så hade vi även dickchart, där tjejerna får välja vem vilket, så. Fast alltså, som sagt, återigen, jag är... Nej, men jag tycker jag är tillräckligt jag mår bra, alltså jag är heterosexuell, men jag har inga problem att säga att den här killen inte är snygg. Och det är det som känns som att jag är liksom, jag vet att jag är heterosexuell. Men vi kör för skojs skull, kör vi två chickchart och två dickchart. Ja. Så tar vi varsin då. Jag tar en chick och du en. Och så sätter vi dem och ser vad vi kommer fram till. Och det behöver inte vara alltså, folk som är attraktiva. Det kan vara så här typ skitfula. Vi kommer fram till det. Vi börjar. Du tar en chickchart. Då nu. Tar jag någon svår. Ska vi se. Det kan vara skådespelare, alltså karaktärer. Ja, ja, det kan vara allt möjligt. Det kan tjejer att göra så. Ja, jag har en sån jävla bra alltså. Har du en bra? Men tar du din första? Så, det här är en dick short. Black Philip, geten i geten i The Witch. Ooh! Ja, det är... mot vad fan? Alltså, du börjar såklart med en get. Det är så jävla typiskt dig. Jag var tvungen, det var ju så jävla obvious. Det var ju precis framför mig. Ja, det är klart. Ja, men Black Philip, geten i The Witch. Mm. Eller Nicky Nyfiken. Alltså, jag måste välja med en apa och en get. Som jag ska sätta på. Välkommen till Movieboxen, där alla dina hopp och drömmar kommer sanna. Eller, ja, precis. Eller hur kommer det gå till? Alltså, vi har... Shit, alltså jag måste välja mellan Nicky Nyfiken och geten. Fan. Då snackar vi rent praktiskt. Jag ska säga, jag har fått en tips från coachen, från Gustav. Har du fått tips från coachen? Ja, men... ja, och den är fantastisk. Okej, men jag kör mina här. Vi kör den sen. Fan. Nicke Nyfiken alltså, eller Black Philip i The Witch. Alltså geten är besatt av en jävla av så det är egentligen att ligga med en barn, alltså en karaktär i en barnbok eller med Satan. Ja. Via en get. Som i form av en get. Helvete. Den här fick jag i alla fall att tänka. Det är i alla fall inte Halle Berry mot Scarlett Johansson. Nej, fan, alltså nej. Fan vad svårt detta blev. Fan. Jag flippar. Nej, bara för att göra det roligt. Jag hade valt geten. Ja. Eftersom geten är besatt av djävulen. Och det, när jag är klar det, kommer geten säga oh my god, oh my god. Nej, du kan kalla mig Louis. Fan. Helvete. Shit. Ja. Du hade fått en tips om coachen. Ja. Funkar det att köra? Ja, det passar in. I kickeldick. Nej, i flick. Short. I flick short. Men vi kör kick och dick först. Ja. Då kör jag. Ska vi se. Du får en dickchart du med bara för det. Ja, bara för att vi är inte rasister. Vi gillar både straight och gay. Vi är homo straight. Exakt. Spider-Man eller Deadpool? Vilken Spider-Man, vilken Deadpool? Vi snackar bara för att har rätt ålder så snackar vi Tobey Maguire. Ja, bra, jag tänkte för den senaste var det typ 16 år. Alltså visserligen är jag, ja, visserligen är jag samma ålder. Men alltså, vad du än väljer så hamnar du ju faktiskt i fängelse så att... Alltså jag tror att Tobey Maguire är så jävla feminin att hans genitalier. Men nu snackar vi Spider-Man-karaktären nu. Men det är fortfarande Tobey Maguire. Ja, det kan vara så att sakerna som ska vara på ett ställe har trillat av och det har växt ut en annan sak. Tobey Maguire, han är så igen. Louis bryter ihop här. Ja, det är så kul det här. Alltså, jag skulle vilja att Tobey Maguire är så jävla feminin ändå. Mm. Yeah. Vem har du valt mellan Deadpool och... Du snackar vi alltså Ryan Reynolds. Ja, jag vet, men Spider-Man. Har du Spider-Man? Okej, okay. Då apropå Spider-Man, yeah. Så kör vi en flickchart. Ja, yeah. Vi har Truman Show, yeah. Från 1998 mot Spider-Man 2 från 2004. Men du, jag såg fan om Truman Show häromdagen. Och fy fan vad bra. Alltså, fy fan vad bra den var. Den påminner mig mycket om... Du har sett Forrest Gump, eller hur? Jaja. Ja. Och den... Påminner Truman Show om Forrest Gump? Ja. Ja, då får du fan förklara hur fan du tänker. Och sluta fnittra som Tobey Maguire. Det är helt jävla omöjligt. Det har med den här... Vänta, jag ska bara säga det har med min... Vad heter det? Tips från coachen att göra. Så jag såg om, okay. Så jag såg om Forrest Gump häromdagen. Och jag tyckte... Den var, den hade ju sina poäng ändå. Jag menar... Mm. Den var ju väldigt stilren. Och jag tror den hade mycket tekniska poäng. Du vet, när Jenny tar heroin... Jag var tvungen att googla. Jag vet inte fan hur jag ska göra det här. Mm. Nej, jag kan inte. Jag ska säga vad det är. Alltså, ja, nu, om du inte klarar av det så, eller kan. Låtsas att så. Du sett om Forrest Gump och säger att du ändrat dig. Hylla den till skyarna och förklara i detalj varför. Och du måste använda ordet kastratsång. Minst en gång. Jag skulle ta en kastratsång på Tobey Maguire. Ja. Ja, i och för sig, det går ju det... Fan, då borde vi haft Spider-Man 3 när han kör sin jävla emo-grej. Åh, fy fan, vad dålig den är. Oh, så, vart är den? Fake Short. Tobey Maguire, den, Truman Show. Truman Show eller Spider-Man 2? Truman Show. Jag håller med där, Truman Show. För Jim Carreys bästa film. Ja, alltså då är vi här igen. Han är oftast kopplad till komedi och grejer så. Men han kan göra drama väldigt bra där. Och även Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Den måste jag se, jag har inte sett den här. Alltså jag toplipar när jag såg den här filmen. Han är jättebra. Och även Number 23. Den har jag inte sett. Men... Den är också väldigt kör bra. En ny. Då tar vi... James Bond Die Another Day från 2002 och Edward Scissorhands. Edward Scissorhands. På tal om, nu slänger jag in en chick chart. En chick chart, yes. Ja. Aunt May i Captain America Civil War. Ooh. Eller, vänta, jag tänkte inte igenom det här. Men jag sa ändå, ooh. Ja. Eller hon... Hon tjejen i Captain America som inte är Scarlett Johansson. Fan heter hon? Flame Girl. Du menar Scarlet Witch? Flame Girl. En av, ja. Flame Girl eller Aunt syskorna. May. Hon heter Flame Girl för helvete. Hon är en tjej och hon kan ha flames. Flame Girl. Mellan hon och Aunt May. Jag menar Captain America är kapten och han har med USA att göra. Liksom Scarlet Witch har jag förstår vad du menar. Men hon har ju till, alltså hon har ju så här magiska krafter. Ja, men hon har flames och hon är en girl. Så, flame girl. Jag säger Aunt May. Jag säger hon andra för jag tror rent åldersmässigt känns det lämpligare. Precis, det är rent åldersmässigt där. För jag... Nu ska jag hålla käft. Vi båda håller käft innan vi kommer nu. Innan vi kommer in på jätter och sånt igen. Liksom. Ja, precis. Vi har en annan här som är... Oh, det var intressant. Vi har Blade från 1998. Första Blade. Ja. Och sen så har vi Jumanji. Från Blade, 95. Blade bättre. Fast vänta, Blade 2 är väl den som är bra? Det är den bättre av dem. Och Trinity men är inte alltså... Jumanji jättedålig? Fast jag gillar Jumanji. Jag kommer inte ihåg den, jag har sett den. Vi måste komma fram typ... Ett veto här någonting för som vi stensaxpåse. Nej men vad. Ja, men vi kör stensaxpåse. Vi kör med webbkamera så kör vi stensaxpåse och den som vinner får bestämma stensaxpåse. Jag vann. Då vann Järven för han hade påse och jag hade stenen. Ja. Louis körde knytnäven som den maskulina fan han är. Precis. Jag kör Rocky. Men då vinner du. Då kör vi. Vilken valde jag? Blade sa just du. Just det, sa jag. Blade. Och apropå Blade, jag har en dick chart till dig. Det låter ju. Vänta, vi har väl kört. Nej, fortsätt. Ja. Jag tror vi har... vi tar som det kommer. That's what she said. Jag har Wesley Snipes. Okay. Mot Denzel Washington. Vänta. Det är bara en follow-up fråga. Är jag stora eller lilla skeden? Du får vilken sked du vill. Nej, men det känns ganska relevant i den här. För att, måste jag också välja? Ja, det var du som ställer frågan. Det är liksom, jag backar inte. Du vet att jag valde geten. Det är fucking obvious i förra. Jag tycker att Denzel Washington är ju... Denzel Washington hade varit lite... Alltså, jag tror han hade varit artig på ett annat sätt. Ja, jag Denzel Washington upp mig här. Det här är fan det sämsta avsnittet i svensk podcasthistoria. Nej, det här är kanske... Ja, det bästa revolutionerande kanske. Vi får se vad våra lyssnare tycker. Ja, jag valde Denzel. Vad ville du? Jag valde Denzel, jag också. Denzel? Ja. Ja, vi kör en vi får köra en chick chart. Ja, alltså vi har kört tre dick chart, så ja. Ja. Då tar jag en som en chick chart. Vi tar ska vi se. Ja, en chick chart till dig. Alicia Vikander. Ja. Som jag ska spela det, ja, nya exakt, Lara Croft exakt. Som jag inte tycker bra val. Du tycker av en anledning, jag tycker av en helt annan anledning, men ja, vi är båda överens om. Så vi kör Alicia Vikander mot hon svenskan som var med i Mission Impossible 5, vad hon nu heter, jag kommer inte ihåg namnet. Rebecca Ferguson. Det är Rebecca Ferguson, ja. Alicia Vikander och Rebecca. Alicia Vikander. Jag kör Rebecca. Fast Rebecca Ferguson känns bara så jävla... Hon känns gnällig. Nej, nu ska jag vara tyst. Ja, vi tar vår sista flickchart här då. Vi har Bruce Almighty från 2003 och Groundhog Day från 93. Groundhog Day från 93. Jag håller med. Så, nu har det här flippat helt. Nu har vi kört ett tag här och jag tycker vi nöjer oss där. Detta var väldigt roligt. Ja. Och ja. Avsnitt nummer 2, som sagt, utan planering, utan struktur, vi bara körde på. Och det blev det här som ni har lyssnat på. Anarki. Improviserat anarki. Ja. Då säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Och, tack så mycket. Gör inte. Tack så mycket. Ja, så. Jag ska bara säga att vi, alltså movieboxen.com står inte för några av de sakerna vi har sagt här. Så att jag står inte för det Louis har sagt och Louis står inte för det jag har sagt. Nej, vi, som sagt, vi bara kör på här. Och just det, vi har ju fått en sida nu som heter Moviebox, www.movieboxen.com. Och vi finns på iTunes också nu då, Movieboxen. Så det är bara att mata in RSS-feeden då, som finns på vår sida också där. Och om ni vill mejla så kan ni göra det på louisrecenserar@gmail.com om ni har någonting så. Men så hänger vi mest på Twitter. Ja då. Och det var det vi hade för den här gången, så vi tackar er så mycket och vi ses i avsnitt nummer 3. Hey. Why couldn't you put the bunny back in the box?